بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. حدیث متفق علیه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: نارکم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. آتش شما، یعنی که آتشی که شما در این دنیا میبینید، این جزء از 71 جزء آتش دوزخ است. همین آتشی که ما و شما امروز میبینیم از 71 آتش دوزخ است. دوزخ 70 برابر از این دیده آتشش، علاوش گرمیش زیادتر است. قیل، صحابه گفت و شخصی که گفت: یا رسول الله، این کانت لکافیتون. گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، اگر به مثل همین آتش دنیا هم باشد کفایه میکند. کفایه است، ضرور نیست که 70 برابر از این بالا باشد. همین آتش دنیا ما در عذابش صبر و طاقت کرده نمیتوانیم، همین خود کفایه میکند. قال، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: فضلت علیهن 69 جزءا کلهن مثل حرها. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند آتش دوزخ 69 مراتبه از این آتش دنیا سوزانده تر است، علاوش گرمیش از آتش دنیا دیده 69 برابر زیاد است گرمیش. کلهن مثل حرها، هر یک از همین 69، هر یک کش به مثل ان همین آتش دنیاست. یعنی که این آتش دنیا 70 مراتبه از آتش جهنم گرمیش کمتر است. آتش جهنم، آتش دوزخ 70 مراتبه از آتش دنیا دیده گرمیش بالاتر است و زیادتر است، سوزانده تر است، انسان را بسیار می سوزاند، سوزش زیاد دارد. پس برادران عزیز مهربان، ما و شما در این آتش دنیا که از 71 حصه آتش جهنم است، صبر و طاقت نداریم، باز شرم نداشته، باز رحم جان خود را نخورده، باز گناه میکنیم که سببی وارد شدن آتش جهنم میگردیم که 70 مراتبه از این آتش دنیا سوزانده تر است. 70 برابر از این آتش دنیا گرمتر است. وای به حال ما و شما که باز کارهای میکنیم که خود را سزاوار این آتش 70 برابر زیاد از آتش دنیا نصیب میگردانیم و خود را لایق آنجا میگردانیم. ای برادران عزیز مهربان، در یاد داشته باشید که ما و شما در این آتش دنیا صبر نداریم. در این آتش کوتاهکی که نسبت به آتش جهنم 71 است، نمیتانیم آن را بقپیم، دست خود را، پای خود را وارد آن آتش کنیم. پس چرا شرم نداشته، پس چرا غم جان خود نخورده باز گناه میکنیم؟ برادران عزیز مهربان، در یاد داشته باشید که آتش جهنم غضب خداست، آتش دنیا رحمت از جانب خدا برای طعام و برای خوراک آماده کردن ما و شماست. همینش برای ما و شما کفایه میکند که این رحمت خداست، آتش جهنم عذاب خداست. این حدیثی متفق علیه است که امام بخاری و مسلم، الله رحمتشان کند، برای ما و شما روایت میکنند.